سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا لوسیک تی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش داله لایم بیا لخاره من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامه لایم بیا لخوه بلام اوی بینی من تنها بی بوده جماره چی که میخوان و ریکی هشتر لخونه غیبنیت نه و دیمانی دشتر بزکه و در برزکان روباری ایتوان ترین شد بو که بینی من شارکه لخونه غیه که میبنیت نهی بو ای با امی خانو که من دو زینه و اوک من پرتپاروی چی سوری به درگه خانوه بستو و اوکو نشانه ایک بو ایما در امی دا پرسم خانو که لچوه در زینه و نه زنم با پی ام نخشه بیده بی که نزیگ بلیره زر خوشم که من نزیگ رو برکه هم ای چی؟ رو برکه نزیگ بلیره و زر مندوم من دلده کم و کلم ناوچه ده با حالی چی دی بده این؟ وابید از خانه کم شقامه نبین بله کسی شرسین او کسل چویه برو ای تنبال برو ای او باو جوانه بتوندی لیمت نا چه باو شوه تنبال بیر اگر باب شوه ایندم اوه حواش دو بیعتوال روی من پیام وای پیوسته باونی که کامچی با کار بیهانید. او زور گریم پیوسته با من. پیوسته لگال آجر مونیان بین هاور کم. منش به نرمونیانی ما بالای لگال دکم. هر وقت دبینی. شارکیش تا دور لیرا؟ دور نیه. تو من دویت دکم. نه من باشم. خود بی اسم دالا کن گیش من خانو کارسر. پیام وای بد گیش تو. پرو سورکه به یو بسراوا بلان پرنکم او مالی ایمه بید بلان باکم به اینود کوا خانوی چی کریوا بلان خیکم دست کوتوا کواتا بای امکو خمالکی ایمه بید تو گمار لوه هیا باشه لوسی تو باور نکه که امکو خبیس مالکی ایمه بید باور بمناکم سر باش براسی لهمان شقم دین لوانه یا الو مالا ببرسین چی دلین دی؟ مدور مادومو نتوانم یک هنگایی تر بطولم اوه چیا؟ لوه ده تی براسی باورد باوه بکه امکو خمالا که ایمه بیت نه نه خیر نه میباورد با مبکن بلام اها کسی گلو مالا چو دوا اوه افرد دیکا استالی ده پرسیم من اجدیم لگلتم کودک گشت نی پوسی بده تی او کوخه مالا کم بید لگل اوی که زور بتو گیشه او کتکانی برز ارسر انوانی ها باله ایمه کتی اوین من چاوانی ایوه بوم تو کلاریت باله منی جین مام لو مالا دجیم هر وکو ایوه دی بینن دراوسی ایوهم زور بخیبین بو ایرا کواتا اوکو خمالی ایمه یا او خانوانه لو شارده زور کمن دان بوش دادنم که ام خانوه زور بتوکا بلان باو کتی فراوان دکات باو کم خوی امی پیوتی باله او کاتی کبر یاری ده او خانو بکریت وایوت و در باری هاتن ایمش قصی با کردی؟ ایو بسی تانا وانیا؟ بله نانی گرمم آماده کردوا استادی هنم اینا تونن او خانو کا؟ با اورم ندکر که او مالی ایمه بیت اوید توزک سبر تان هبید ایو برونن او خانو کا دواتر منیش دیم بولاتن زور سپاس دراسی جان زویه که زو خراب ساز کراوا باشه دبه باکم چون او خانه کریبه بله کوخ ماندو نبیله هینانی او به دنیای او باکم خانوک فراوانتر دکاتا و کتی همو من ببیتا و بله و باشتر خانه چی تر من بودروز که دبی خانوکر باکم که نوا پیش اوی باکم اوان بگنه دی من تاید پاکر نوام لبیر زوتا و من زردم خوشم باهم لگل اوش در زور ماندو دبی بخوام لخانوکم نخیر لجیر او داره گوره و الویا اشوی نزور خوشه بخو منش حسن نخواه هر بزوترین کات ایوه برسی تانیا راز دکی منش حس ببرسی دی دکم دراسی که من باله نیدن نان من ببینی نان؟ باله کرده نان تازه زور سپاس نانه که بونی زور خوشه ای خود درستت کردوا؟ بله خود درستم کردوا تو لوسید؟ بله من نانو یک زور بباشی درست دکم پیویست دراسه و هاوری و نزیچی یک تری بین باشا باشتر و ایبتی ندر و لسر جاک دا بنشین و لویش نانکا دخوین پیتان چونا؟ بله ماویه چی زوره نانی بکمم نخواردوا تو زور دزرنجین درست کرنی نانده بله ایوه نانه کتان زور بدل بو بلن دادم منیش زیادر تان بو درست بکم زور سباس کادی بسا قصه کردن بسا هیچ نیا حزم اکر زیادر لگلتان بمین مو بلن دو بگره مو بو مالوا سباس بو یارمت بیند هاو سرکم نخوشه لسر زیگا کوتوا هاو سرکی نخوش و هاتو بولای ایما جنی چی نرمونیه نا کوخو کم از زور بچه کو پیسا بلان دراسه کم از زور باشا لوسی پیت چون الناوی ملکه بخوین چون که خانوکه بچو که دیگه همو من نبیتوا برمیلکه من لوی بجهش برمیل یچی دیگه دوزین اوا ایما لکناری دریانین برمیل ایره نادوز ریتوا کواتا للاخی مکه دخوین زورم خوده و هر و ها منیش زورم خودی بو هوایه بم کوا کوخه کمان گوره تر بوایه باشا بریارم لاوالا کاتی استادان لیره بخوام ایا بیر لگرانو با نشتیمانی خوما ناکی تو دکتور؟ براستی بریارم لاوکا نگرم اوان او بریاری که دروست نیا پیویست سواری کشتی که دیکه بیت تاکو بگره تو با نشتیمان کشتی که رو اینشتو منی لیره بطنی عدیه هشت نبر اوامنیش بریارم لاوکا لچشوان تازه کب مین موان ایا حاصر رو من دارد هیا دکتور؟ هم سرکم ماوی چی زورا کوتی دعای کردوا کورکشم خزمتی سرمازی ده کتو ناید بایرا چی؟ بگو من نامه یک با کورکم ننسمو پین یارم که بر یارم دوال لیره بجیم لبر اواشش یارم اخم از سر ریاره بی راستی خوای اگر براستی بر یار دوال لیره بمینه ایتوا او پیم وای بسیت شارک ایوانی ها؟ شارک؟ موستت پایتختی باشوری چی شورکی ها؟ زور باشا درم با شارکه ایش بم زوانه دگرم و با شارکه بله براستی ما زور باشا که واتم نیش دگل تو دیم با شارکه عزیزم پیم بله این استر اوی خوانه هم لچوه دستکمه ها خوب تو دعای باو که من دو دکی باشه ویا تو جوی ما داری کمی کشور ده عزیزه که من باشم او گیشی نشارکه بله والا سرطه شارکه داری او روبارکه یا پی موابه که کوخکه من اکیوه تا نزید چی اوی وا لروبارکه نزیکه سودی بو من دبه تکد ده کم عزیزه کم کتورانه بی کاته که کوخکه من ابینی چون که زور بو چو کپیسا نگران ما با عزیزه کم دلنیا به تو را نابم اگر کخکه من پیسترین کخیش بید هیوا دارم موابه خیکی زور بچوکا خود بسون تیده بجین براستی پیش بینی اوم کرده بو بوی پیموتی که تورا نبی خوش ویستگم من تورا نبم بلکو سرم سرماوا اما زور بچوکا اما سر کشمیرو لیرین دو گیشتون ایتی تان کر من کمی خودم دبی زور من دو بو بی پیم بلن دروسی که من خاتو بله افرت زور نرمونیانه نانیشی پیدای من زور دل خوشم ای کانه کلارا روشت او بینی خوست تلتان پینیا پیدای من کرد تو سلاو سلاو پیشتر من لیره توم نبینی وا منی جیکم زهره تو ببینم او بوم بودا مر نام برنارد ها برنارد موستی منیش کلاره آسرم او تو لکچکانی برز آسری او هاد بو ایره آیا باوکم دناسی بله من او خانمم با باوکت دوزی وا آه کواتا تو رن مایت کده بو ام کوخه پیسا او پیاویک دیجا لم خانوه بلم ایسا روشت بناو چه باکور ای پاشان چی بسر هست نگر رایوا لوانه او بهوی او نخوشی و جیانی لدست دابه ای هیچ خزمو کسو کاری نیا نخیر حکومت خانو زیو زارکی گرانده و با ملکداری خوی و من باو کتم رازی کر کبی کرد چون که زیوکا لخانوکا گریمترا هیوادارم کوا ایمه ببین دراوسه چی باش بوتان کوا تا توش دراوسی منی من برا بچو چه خاتو ماکم ولا نسینگه فرمان روا کولونیل کردکم آه استا بطاعی دیگشتم چیا هز بسر ما دکی؟ چی؟ تو دلرزی دیگه راکه ایگای تنبال براستی زور بخراپی لیه دا او خوی پیو گرتوا صفت چی خراپه دبیش تا پیوستکان من برینه جوره اوی مالکه و اوشتانه کلکاتی استاد پیویست من پینیا اوارا در اولی انده گرینی وکو پیشو ده انده پشت خانو یکی وا بچو جه هیچ شتگ نبیتا وا هر استاد است دکم بدروس کرنی دو جوری تر با ایوا عزیزکم دو جور بش نکر لکاتی استاد دو جور تا مدروس دکم دتوانم لی بخوموا؟ بله دتوانی بلام کسگ لیه ملی دکرد ملی دکرد؟ چه یا؟ سلاو، او ایوه همو تان گیشتین؟ سلاو تان لیبه، من لو خانوی تانیش تان نشتت زیم و لگل خوشککم و حاصرکم عجیم بخیر بیکورکم سلاو من ساروانی گیشتین ایوه بوم سلاو لطوش، بن خوش حالم ببینین بلام همو اندامانی خیزانکم امه هم بدل نیا من او هسته اوانم بلاو آساییه چون که خانوکت چول بو ویرانش بوا چون ره بخود دی کوان پی بلای لکات اگده تو ولی کردم که بیکرم اه تو را ما با برزم تو خود دوتت که همو کارکان خود انزامی ادهید اگر بیت دوست اک چاکساسی تیا بکیت و روی درو ایجوان بکیت اوان زور باشده بید و منش با بیت وانا یارمتید ادم ام قصه دوام لیاکات که دوای کارکت لیا بکم ایا دتوانی یارمتی مدید لدام زراندنی خیمه که هربم خیرایا او لوانه ایشی هبه لبر خوم نه بلکو لبر اندامانی خیزانه کم او زور باشه من بو ارمتی دان تا آمادم بسنکم راست امرو بوستکاتی بسنکم ساوری بکا کاتی دکم راستا دی راستا راستا بگیره کاتی بگیره بسی در توی ابوه اتاک میبسی تا برالا نبی تو راز دکی دی ببروی نو با مالو نه بزاری چی راب کهی توا تو زور لحساری ای بزن دی برو دی ایده بطوله بطوله دی بطوله دی برو دی دی دی دی ده تیو بطی بو اوی باشه استاتی پیموه پی خوش برود بو اوه چیه کاتی دیوه بچه بو چه استا زانیم هوه که او چیه چیه؟ بله تینیه تی ده چه بوله رو بارکه بوله رو بارکه؟ بله تینیه تی من ده زانیم تو تینو تا وانیستی چی؟ بوستا! بنار تو آمده ای؟ یک دقا برزم یک دوستی تر بولای پیشوه تو با تونده بگره و منش دم لیا را کشم دی! بچا که؟ دی! گوری سکه برده که فریم که؟ آی زوکه وره اوم نسر لابا دی! ام پیاه پشتی پینا بستری سلاو برئيس ارسر سلاو خاتمك براستي زور سپاس دکم که او کاری من دالکانت کردوم او پیویستا اما چیا لوانه اما برنارد بی چیا کاله بی او کاری چی گوریا هر وکو ابینی منو یارمتی ادم لدا مزراندنی خیمکا خری که باور نکم خوتو یارمتی هیچ کس نده لکاری نو مالو بلا من بلینم پیدابو که او کاری بکم بوی او قرزه که لسر من ابی بیدم او دایا او دراسه کمانا تونی دراسه کمان بخیر بید بو ایرا من دالکانم باسی تو هم بو کردوم من سپاسی به اغدانت دکم من شته چو هم نکردو کشانی باز بید خان مکم اما تازه بوینا دراسه هیوادارم هاوریتی من بردوان بید تکا دکم بردوان سردان من بکا بگو من چون که اگر هاوکار یک ترینکن او بدل نیو زور من دو دبین بله سکانی تو راستا یارمتیم دار